Gaziantep dolaylarından bir Barak Uzun Hava sunuyoruz şimdi de sizlere. Sabaha tavşarın sesinden sunacağımız Uzun Hava'nın sözleri şöyle. Dağları sallaya sallaya köyünen attım. Yaralı gönlüm.